Astăzi suntem poposim, să zicem așa, hai să folosim cuvântul ăsta. Știți că sunt mare fan al cuvintelor vechi. A poposi în Tit, capitolul 2, și suntem la versetul 11 până la sfârșitul capitolului. Apostolul Pavel, mânat Duhul lui Dumnezeu, să nu uităm să lucru ce mai bun. Cred că m-ați auzit în 9 ani de zile, probabil spunând de cel puțin 100 de ori, expresia Pavel mânat de Duhul Sfânt, Iacov mânat de Duhul Sfânt. Iată ce spune Duhul Sfânt, căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat și ne învață să renunțăm, sau spune Cornescu, să o rupem cu păgânătatea, să renunțăm la lipsa de evlavie și la poftele lumești și să trăim în veacul de acum, și la primul din secol, dar expresia veacul înseamnă veacul de la Hristos până la reîntoarcerea sa, asta înseamnă, până la reîntoarcerea sa în slavă, în veacul de acum, într-un mod cumpătat, adică echilibrat, drept, după dreptatea lui Dumnezeu, și evlavios, adică având caracterul lui Dumnezeu. În timp ce așteptăm, ce? Nu stăm cu mâinile în sân, dar așteptăm să vină salariul. Sau să putem să ne cumpărăm o dumneavoastră jucărie, sau să vină următorul copil, sau primul copil, ce-o fi. Dar spune, în timp ce așteptăm fericirea noastră nădejde și arătarea slavării marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor, Iisus Hristos. El, adică Hristos, s-a dat pe sine însuși pentru noi ca să ne răscumpere din orice fără de lege. Cu alte cuvinte, orice mizerie, orice încălcare a dreptății, care spune mai încolo, mai înainte, lui Dumnezeu, orice, să ne răscumpere. Și, și să-și curățească un popor care să fie doar al lui, plin de râvnă sau de pasiune, pentru fapte bune. Și Pavel îi spune lui Tit, tânăr pastor în Creta, spune aceste lucruri, îndeamnă și mustră cu toată autoritatea. Nu că era mai bun, era tânăr. Și ca și lui Timotei spune, te rog, spune, nimeni să nu te disprețuiască. Nu lăsa oamenii, ochii oamenilor să te influențeze. De ce? Pentru că nu-s de la tine. Pavel vorbea de la Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, care învățam data trecută că este singurul care ne poate învăța, aduce aminte de adevărul Hristos și da putere să ne pocăim ca să putem să experimentăm viața lui Dumnezeu în noi. Da? Și le încuraja și pe Tit acest lucru. Spune, pentru că este vorba despre ce vrea Dumnezeu. Și am făcut introducerea, apropo. Am văzut despre cine este vorba. Dar întrebarea este, sunt cuvintele astea valabile pentru noi? 2000 de ani, mai încolo. Doar ce am spus, că expresia veacului, în veacul acesta, se referă la tot ce ține după Hristos. În Evrei, la început, spune că în vechime Dumnezeu a vorbit cum? Prin proroci, prin oamenii lui, dar la sfârșitul veacurilor. Asta e diferența între Vechiul Testament până Hristos. Ne-a vorbit prin însuși Fiul Său. Deci, cu alte cuvinte, sfârșitul a început de la Hristos încoace. Mulți înșeală, am avut impresia, cum spune și Petru, și ajung, a, nu mai vine Domnul, dar suntem la sfârșit de mult. În Evrei spune, dacă este chiar la uși. Și întrebarea pentru noi, sunt valabile lucrurile astea pentru noi? Vedeți, la începutul acestui an, fiți foarte atenți la mine, vă încurajez și de data asta, lăsați orice distragere, pentru că sunt foarte importante. Mă uitam, vă spuneam și cu alte ocazii în anul ăsta, sunt pasionat să văd ceea ce Dumnezeu vrea să facă cu noi în anul ăsta. Consider că nu e pentru mine personal, dar dacă vreți și voi să luați pasiunea asta, cred că vă va face numai bine. Vreau să văd ce are Dumnezeu să ne învețe, pentru că fără adevărul lui suntem morți. Fără adevărul lui ne uităm la știri și facem tot felul de alte prostii și ajungem la psihiatru. Ne îmbolnăvim. Statisticile o arată. Fără adevărul lui o să rămânem la fel. E o minciună, apropo. Dar și ne place să spunem, rămâne tot la fel. Nu e adevărat. Niciodată nu rămân la fel. Ori creștem, ori scădem. Spuneți-mi că nu e așa. În orice experiență din natura noastră, lucrurile nu rămân la fel. Peste noapte, apa n-a rămas pe stradă la fel. A înghețat. Și acum se dezgheață. Suntem într-o continuă mișcare, dar problema e cine mișcă, cine ne schimbă. Și spuneam că la începutul anului acesta Dumnezeu a început să ne vorbească, a zis că nici măcar n-am fost eu. Dar Dumnezeu a pus pe inima lui William să spună cea mai importantă rezoluție, că toată lumea face rezoluții. Deși unii zic, las că nu mai fac niciuna, că și așa nu mi le țin. Este o atitudine copilărească. Că nu vorbim despre știi, vreau să fac mai mulți bani sau mai puțini. Sau vreau să mă duc să mă spânzur. Vorbim despre prostii, vorbim despre Ce vrea Dumnezeu cu noi? Ce vrea Dumnezeu cu noi? Scopul suprem este să reflectăm gloria lui Dumnezeu. Pentru asta am fost creați. Ori de câte ori furăm gloria lui Dumnezeu, ne golim și suntem din ce în ce mai mizerabili. În familie, la școală, la muncă. Vorbeam cu cineva aseară, apropo. Actor. Și le întrebam. Spune-mi, este adevărat experiența asta despre care eu am citit ceva vreme în urmă? Că un actor bun, care își pune toată viața lui, care face eforturi, când are un mare spectacol și când sala este în picioare și îl adulează și pleacă și nu se opresc din aplaudat și vine din nou, iar să apleacă, iar laudă, urlă, fluieră. Este o emoție extraordinară. Și ce se întâmplă? Întrebam, este adevărat când ajungi în cabină, pici în depresie? Simți un gol din ăla mare. Pe măsura apogeului laudei vine golul. Și spune, așa este, să știi. Nu mi se întâmplă întotdeauna, că nu întotdeauna sunt așa de plin de succes. Dar e un gol. Și l-am întrebat, de ce crezi că e așa? Mi-a explicat. Există explicații. M-a ales în următoarele săptămâni, pentru că ești învățat. Când s-a terminat sezonul cu actul respectiv, urmează un altul. Ești complet ruinat. Pentru că ești învățat să te disciplinezi, să repeți de zeci, sute de ori, mii de ori chiar. Și golul ăla e mare. De ce credeți? De o zi, altă zi, de mult, vorbeam cu cineva și mi-am dat seama că adularea asta, înălțarea asta, gloria asta pe care noi oferim unei altora, aparține numai Dumnezeu. Și când ne jucăm cu asta și când o furăm, ne vedem golul cel mai mare în noi. Și știți ce facem noi? În multe feluri vrem să-L furăm pe Dumnezeu. Și furăm ceea ce este numai Lui, gloria Lui. Pentru asta am fost creați. Și ce poate, spuneam noi, ce poate să fie mai mare, mai important, mai perfect decât hotărârea asta, rezoluția asta? Să fiu mai mult ca Iisus. Mai mult. Că știm că nu o să fim ca El. Absolut ca El. Perfect, nu. Ioan spune când îl vom vedea. 1 Ioan capitolul 3. Când îl vom vedea față în față, vom fi ca El. Știți ce înseamnă asta? Exact cum a fost El. Este Fiul întrupat. Că numai așa putem să facem. În Duhul lui Dumnezeu, o fi ca El. Dar, până atunci ce facem? Observați aici, deja am primit răspunsul, Dumnezeu ne pregătește. La începutul anului Dumnezeu ne chema, hai să ne hotărâm, să nu folosim doar 10% din capacitatea telefonului nostru. Era exemplu, da? Că așa facem. Hai să nu folosim 10% din ceea ce Dumnezeu ne-a echipat fiecare între noi. De ce? Pentru că Duhul Lui este nelimitat. Iar planul Lui este ăla pe care l-a scris. Să ne amintim. Dumnezeu are o listă pentru fiecare dintre noi cu lucruri pe care le-a pregătit să le facem, să umblăm în ele, spune în Efeseni 2:10. E partea aia versetului pe care o uităm, că e a doua. Că prima dată spune că nu este lucrarea mâinilor Lui. În original spune capodopera Lui. Știți că fiecare dintre voi, fiecare dintre noi în parte, Dumnezeu ne consideră o capodoperă. Adică lucrare de seamă. Cea mai importantă. Cum spunea cineva, Dumnezeu are poza ta pe frigiderul lui. În fiecare zi se uită la tine. Nu știu cum să-l spun mai încolo. Mi-a plăcut imaginea asta. Da? Și totuși ne purtăm ca și cum am fi orfani. Furăm slava lui Dumnezeu uitându-ne la oameni. Furăm slava lui Dumnezeu și puterea lui Dumnezeu în noi uitându-ne la ce putem face noi. Furăm slava lui Dumnezeu lăsând pe diavolul să ne mintă. Ba mai mult, o să vedem ce facem. Ne înșelăm singuri. Da? Și Dumnezeu ne cheamă, da? Asta făcea la începutul anului, în prima duminică din anul ăsta. Să devenim mai mult ca Iisus, că ăsta e scopul lui Dumnezeu, da? Da, ziceam noi, stai. Dar o hotărâre așa de mare, cine oare poate duce? Cine poate împlini? Și am ajuns repede la concluzia că rezoluțiile nu sunt bune deloc fără schimbare. Și că schimbarea asta numai Dumnezeu o poate face. Și schimbarea nu se poate fără, spuneți voi, cuvântul ăla greu, despre care spunea taică-miu, este grea, ziceți tare. Smerenie. Smerenia și smerenia este rezultatul ce? Primul lucru pe care Iisus Hristos l-a spus când a început lucrarea lui pământ. Primul. Pocăiți-vă, căci împărăția lui Dumnezeu este aproape. Fără pocăință nu vom ajunge niciodată să experimentăm viața lui Dumnezeu. De ce? Pentru că pocăința înseamnă să renunț la mine, la gândirea mea, la ce vreau eu să simt, la ce-mi doresc eu, planurile mele, voința mea, și să adopt gândirea lui Dumnezeu, planurile lui, dorințele lui. Vă spun eu că sunt mult mai bune. Sunt cele mai bune. Și învățam schimbarea, transformarea nu vine decât prin pocăință. Dar spuneam, stai puțin așa, că eu am o problemă. E grea pocăința. Vă spuneam de taică meu. În primul an de pocăință, întoarcerea în Dumnezeu. Bă, pocăința e grea. L-auzeam de multe ori, pocăința este grea. Uitându-se la sine, la incapacitatea lui. Și nu e așa că e grea? E greu să nu la tine. Dar ce spune primul Iisus când spune, dacă vrea cineva să urmeze, să se lepede de sine. Primul pas a pocăinței. Ca să poți să zici, da, am păcătuit. Și să spui pe nume păcatului. Exact cum Dumnezeu îi spune. Și să-L vezi și să capi ținima lui Dumnezeu regretul, auzi aminte? Regretul ăla, recunoaștere, regret, rugăciunea aia, Doamne, iartă-mă și scapă-mă și dă-mi putere să mă îndrept, să mă apuc să fac ce e bine. Da? Pocăință. Avem nevoie însă pentru pocăință de un asistent. E greu să știi să faci multe și să faci lucrări importante, să nu te asiste nimeni. Toți avem nevoie de ajutor. Și Iisus a spus, nu vă las singur, vă dau un ajutor. Și în ultimele două duminici am tot citit Ioan 14, dacă ați observat. Da? Și 16. La 14 spune special. Eu mă duc, dar vă voi da un apărător. Paracletos. Un pedagog. Care să vă asiste. Să vă aduc aminte ce am învățat eu. Ba să vă explice, să vă călăuzească, ba mai mult să fie cu voi întotdeauna. Cu alte cuvinte, garanție. Nu vă lasă. Nu e un fiu o logonică câteodată zăpăcită. Că e emoția asta, da? Dar el a zis, eu sunt inelul de logon în tine, nu te voi lăsa. Și vine ziua anunții. Asta este garanția Duhului Sfânt. Învățam la trecută despre lucrarea asta Duhului Sfânt, da? Cât de inconștient suntem. Poate știm, dar de fapt, întrebarea este, am experimentat ce face Duhul Sfânt în noi? Vă întrebam dimineața asta, v-ați găsit? V-ați surprins cântându-Lui Dumnezeu? Sau, acum două duminici, v-ați surprins stingând de bucurie? Nu neapărat că soarele e pe cer și s-a topit zăpada. Da și asta, nu? Da, frate, deci da și asta. Să-ți mulțumesc, Doamne, îți mulțumesc că mai dai o zi, mai, mi se mai desface creierul un pic așa. Cred că de-aia mă dur pe mine sinusul, că stau prea încuntat de la lipsa de soare. În procesul ăsta al transformării am ajuns la o concluzie. Păcatul e problemă grea. Și m-am gândit astăzi să mai aduc încă o dată. Știți, păcatul este cel mai la nemodă, să zicem așa, astăzi, în biserici. Se vorbește din ce în ce mai puțin la el. Deși există și pericolul să dai cu Biblia, să-ți iei una din cea mai mare format și să începi să dai cu ea. Important este să ne uităm la Dumnezeu, că Dumnezeu întotdeauna este echilibrat, este perfect. Pavel spune în Timotei că Dumnezeu s-a dat un duc de frică, ci de dragoste, de cumpătare, de echilibru, ci de putere. Asta e Duhul Sfânt al lui Dumnezeu în noi. Și m-am gândit să ne uităm o dată asupra păcatului. Nu e așa că asta e problema noastră? Ne luptăm cu păcatul. Dar hai să zicem ceva despre el foarte important. În dățile trecute am repetat data trecută despre strigătul lui Pavel din Roman capitolul 7. O, nenorocitul de mine! Cine mă va scăpa pe mine de acest trup de moarte? În original, această natură a morții care mă îndreaptă mereu spre păcat. Apropo, vă găsiți spunând treaba asta. Este expresia unui om care din multe puncte de vedere era perfect. Chiar el spune, din punct de vedere legii, era maniac. Știa toată Biblia pe de rost. Ăsta era tipul de fariseu pe care îl știa. Era apostolul Pavel. Și vreau să vă spun, Tora e mare, Vechiul Testament, profeții, scrierile sunt multe. Le știa pe de rost. Să poți să ai curajul să spun, din punct de vedere legii, eram perfect. Ținea toate legile. Și totuși când l-am văzut pe Hristos, toate au fost ca un gunoi. Și așa ajungem să spunem, vreau să fac binele, dar în realitate că mă uit la Dumnezeu, la Sfințenia Dumnezeu, sunt egal cu zero. Nu așa simțim noi? Mergem, pornim bine, da? Până când începem să ne deschidem ochii și să ne vedem cine suntem. Și pe noi, dar mai ales pe cei din jurul nostru. Eu credeam că... Poate vii să vedem, dar am auzit toată, de fapt nu o singură dată ziua. Băi, când am venit în locul vostru, eu am crezut că sunt perfecți. Deci pur și simplu mi-am luat ochii. Doamne, numai tu faci minuni de genul ăsta. Sau, mă rog, am început să mă îndoiesc cu privire la judecata, capacitatea de gândire. Da? Mă rog. Și după aia deschidem ochii. Și către noi și către cei din jurul nostru. Ce facem? Păcatul este dezastruos, este foarte urât. Dar întrebarea este dacă nu îl vedem așa. Știți că păcatul prostește? Păcatul prostește, s-a demonstrat științific. De exemplu, anumite păcate, ca de exemplu păcatul pornografiei, s-a demonstrat că el pur și simplu distruge celulele în creier. Dar asta nu e o chestie nouă, să știți. E ceva specific cu privire la păcatul ăsta. Dar în general, păcatul prostește. Nu cred că se pui mâna pe Biblie și să vezi de la început și până la sfârșit cum a fost omul la început și cum este astăzi. Nu trebuie decât să uiți la tine, să vezi pe măsură ce te lași păcatului pradă. Cu siguranță nu înțelegești. Chiar dacă crezi tu, nu e adevărat. Pentru că spune, ce ar folosi unui om să câștige toată lumea? Pentru că aici este pericolul secolului nostru. Îmi merge bine? Am fost promovat la servici? Am bani mulți? Am reușit să termin o educație? Dumnezeu trebuie să fie cu mine! Dar unde scrie chestia asta în Biblie? Apostolul Pavel spunea, știți, în împărăția lui Dumnezeu trebuie să trecem prin multe încercări și suferințe ca să ajungem în ea. Nu vorbește de mântuire. Spune că în procesul ăsta de transformare Dumnezeu ne folosește. Ia, hai să ne gândim sincer. Vedem că păcatul ne prostește, ne nebunește. Există o nebunie a păcatului. Cum? De exemplu, 4 indicii. Nu o să intru în ele, poate discutăm cel mai bine miercuri. Dar vă încurajez de acum. Luați aceste lucruri în notițe și uitați-vă cu atenție. Și puneți-vă întrebările corecte. Ca să putem să vedem cum ne vedem Dumnezeu. De exemplu, prostia sau nebunia egocentrismului. Ce înseamnă asta? Am fost creați de Dumnezeu, dar am fost creați de Dumnezeu să nu fim singuri. Știți care este una din cele mai mari dorințe, din ce mai crescânde dorințe a oamenilor din secolul nostru? Să fie singuri. Rata căsătoriilor este în descreștere, dar descreștere rău de tot. Copiii se nasc din ce mai puțin. De ce? Pentru că nu avem condiții, aud din ce mai mult. Este o minciună. Este egoism pur la bază, să știți. Pentru ce? Când vrei să faci ceva cu Dumnezeu, când vrei să te căsătorești, Dumnezeu a spus, eu te voi binecuvânta. Pe cine credem? Societatea spune și va veni din ce în ce mai mult cu condiții aiurea ca să putem și că să ne creștem copiii cum trebuie. Dar în primul și în primul rând avem nevoie de Dumnezeu ca să putem să avem o familie și copii. Să nu ne lăsăm în păcatul ăsta și prostia asta a înșelării de sine. Știți care este realitatea? Să ne uităm cu atenție. Înainte de a avea copii, avem jucării. Ăsta este o altă boală care o observ. Petrece în timp, bani, efort, devenim chiar sclavi împrumuturilor, slujbelor pe care le avem, pasiunilor pe care le avem. Dar nu suntem în stare să iubim o singură persoană. Ajungem, de exemplu, și să nu mă credeți apropo că am probleme cu animalele, ajungem să preferăm animale pe lângă ființe umane. N-am spus că e rău, numai că ordinea e greșită. Facem tot felul de lucruri de genul ăsta. Nu le vedem, apropo? Le vedem foarte bine. Prostia, nebunia egocentrismului. Ce facem noi? În loc să fim îndreptați în sus, ne îndreptăm tot mai mult în jos. În loc să fim îndreptați în jur, să mă uit la bine la aproape lui, unde sunt? Eu, cu mine însumi, ce probleme am eu, nu știi tu. Și este o boală, să știți. Personal am suferit de boala asta. Până la 15 ani jumate am avut un complex de inferioritate în care ajunsesem să mă bâlbâi. Nu eram în stare să vorbesc cu mai mult de o persoană, pentru că mă stricase la creier. Până când ziua când am zis, Doamne, sunt mândru, Dumnezeu mi-a spus, singura ta problemă, apropo, știu de că ești varză, că nu ești bun de nimic, dar asta nu e nouă pentru mine. Problema este că ești mândru. Păi, Doamne, sunt bâlbâit, dar n-ai citit ce i-am spus lui Moise? Te întrebi și pe tine când am dat pe el, n-am făcut eu gura omului? Apropo, care-i slăbiciunea ta? Și Dumnezeu spune, n-am făcut eu lucrul ăla? Nu pot eu să fac? Pentru că așa descoperim egocentrismul în noi. De exemplu, am ajuns să nu dăruim, ci să strângem. Asta e măsura succesului. Nu cât dăruiești, ci să strângem. Când cineva spunea, singurii bani pe care vom lua cu noi în cer, adevărate avuții, sunt cele pe care dăruim. Singuri, apropo. Am ajuns să urâm, nu să iubim. Am ajuns să dărâmăm, nu să încurajăm. Da? Am ajuns să demolăm, să demontăm. Ne place, avem părcerea asta. Ne-am văzut talk show-urile. Demontează fiecare viață. Cu ce preț? Și stăm și ne uităm. Există în noi se aprinde în noi egocentrismul ăsta. Dar e o prostie, este o nebunie, o prostire a păcatului în noi. În loc să alegem să fim liberi, nu obsedați, liberi, nu dependenți de lucruri, liberi, nu sclavi. Slav și la oameni, și la muncă, și la jucării, la ce vreți. Asta este prostia, nebunia, egocentrismului, păcatului. 2 Corinteni 5:15. Hristos spune, El a murit pentru toți. Și cine a versetul? De ce a murit El pentru toți, spune? Pentru ca cei vii să nu mai, să nu mai trăiască pentru? Pentru ei înșiși. Și pentru cine? Ci pentru Cel care a murit și ne-a iertat păcatele. El a murit pentru asta. Și noi zicem, da, e adevărat, ne aduce aminte la cina Domnului, da? Dar egocentrismul este și ne prostește. Mai un lucru, apropo de urâținia păcatului. Astăzi, apropo, nu v-am spus titlul, da? Vreau să vorbesc despre frumusețea Harului. Dar cum am putea noi să vorbim despre frumusețe dacă nu înțelegem ce este urâțenie? Păcatul este urât. Dar hai să fim sinceri. Cât de urât îl credem noi și îl vedem noi? Când a fost ultima dată când ai plâns, ai fost terminat pentru că ai păcătuit împotriva Domnului? Nu te gândi la altcineva. La tine. Personal, am văzut pe cineva la un moment dat, că am văzut mai multe persoane. Este o experiență foarte umilitoare să vezi pe cineva că plânge pentru păcatul lui. Dar nu așa când se vede cineva, ci pur și simplu îl surprinzi. Experiență umilitoare, pentru că te uiți la tine și mă, ăsta, ori are probleme, ori eu nu sunt bine. Cu siguranță e a doua. Pentru că atunci când ești gelat de Dumnezeu și vezi păcatul cum vede El, nu poți decât să plângi. Să-ți plângi păcatul. Urâținea păcatului. Ce mai face păcatul? Prostia asta, nebunia, înșelării de sine. Iacov spune, nu fiți doar, ce? Cu urechile mari. Nu fiți doar ascultători ai cuvântului. Ce frumos stați aici și ascultați. Dar spune, înșelându-vă singuri, nu fiți doar ascultători. Cu alte cuvinte, plecăm de aici și nu facem mai nimic din ceea ce învățăm. Înșelându-vă singuri. Știți ce înseamnă păcatul ăsta? Ajungem să fim prostiți încât să credem că nu mai avem nevoie de mântuire. Mântuirea este un eveniment trecut. Am crezut, Hristos ne-a mântuit, suntem copiii Lui, dar știi ce? De aici mă și descurc singur. Asta este păcatul și prostirea asta, nebunia înșelării de sine. Citeam duminica trecută și nu îmi deschide acum, 2 Petru, capitolul 1, versetul 9, spune, cel care a ajuns să nu folosească puterea lui Dumnezeu, puterea Duhului Dumnezeu, să unească lucrurile la credincioșia, înfrânarea poftelor, iubirea de aproape, da? Spune, a ajuns să fie orb, miop, și rectific acum că mă vorbesc de ocazia asta, că mi s-a tras atenția, ai greșit, miopie nu este să nu vezi de aproape, ci să nu vezi departe. Cornescu bine traduce, să știți. Spune, merge cu ochii închiși. Adică, imaginează să mergi cu mașina, că să fie experiența mai puternică, cu ochii închiși. Nu încercați, vă rog, acest lucru. Și totuși noi vrem să mergem fără Duhul lui Dumnezeu cu ochii închiși. Asta este realitatea fiind noi. Înțelegeți de ce spune aici Petru, ai uitat că ai primit curățirea de vechile păcate. Uităm ce înseamnă curățirea asta. Prostia, nebunia, înșelării de sine. Mai e un lucru. Spuneam puțin mai înainte, a tot suficiența. Iar e o prostie, o nebunie, o prostire a noastră. Cum facem? Cred că mă descurc singur. Că tot ceea ce am nevoie este mine însumi. Este filozofia veacului, apropo. Tot ce avem noi nevoie este în noi pentru a avea succes. N-am nevoie nici de ajutorul tău, nici de al tău, nici de al tău, nici măcar de al lui Dumnezeu. Și eu ziceți, hai mă, că nu chiar așa, că noi suntem pocăiți, nu? Dar eu vă întreb, ce înseamnă să nu ai azi Dumnezeu în afară de mine, spune Dumnezeu? Asta înseamnă să-L oferi închinare, adică să-L oferi timp, bani, da? Să-L oferi regularitate, ca să înseamnă închinare. Să fii acolo, ca ceasul. Să-L oferi din energia ta, să oferi capacității tale de creație unor lucruri. Poate să fie munca ta. Știți ce urmează? Exemplul meu favorit. Jucăriile. Da? Asta este. Este unul din indolii vremii noastre. Pe fiecare dintre noi încearcă. N-am rău să ne uităm la alții, ne uităm la noi. Dar nu este asta a tot suficiență? N-am nevoie de ajutorul nimănui. Mă descurc singur, mai ales când am bani, mai ales când am pile, mai ales când. Este minciuna, știți care este minciuna aici la bază? Și veți fi ca Dumnezeu. Credem asta. Trebuie. Și de-aia am eu întrebarea asta, poate e puțin derajantă. Ce trebuie nasol să întâmple cu noi ca să ne trezim? Ce catastrofă? Adevărul e că unii se împietresc și mai rău. Întrebarea este ce voi face eu când Dumnezeu îmi va da harul, va da șansa să mă întorc la El, să mă pocăiesc. Și mai e un lucru apropo la urâțenia păcatului. Am zis, păcatul este urât, ne prostește, ne nebunește la creier. E prostia asta a autoneprihănirii. Ce înseamnă asta? Eu sunt mai bun decât tine, Andrei. Am peste 30 de ani de credință, deci stai la coadă. Ha? Eu sunt mai bun, mai deștept, mai capabil. Știu mai multe versete din Biblie și locații din Biblie că voi toți la un loc. Ce vreți? Asta e realitatea, nu? Era un exemplu doar, să nu luați în serios, da? Dar așa facem într-un fel sau altul. Eu exagerez acum. Eu sunt exemplul, e despre mine. Este nebunia asta că toate lucrurile se învârt în jurul meu. Și dacă n-aș face eu ce aș face, oare ce s-ar întâmpla? Și spune, încearcă gândul ăsta. Mai ales că numai tu ești la care faci ce faci. Da? Și lucrul ăsta e deghizat așa de bine printr-o preocupare, niște indicii. Cum ne dăm seama că am ajuns să fim prostiți? Devenim murâți la capitolul ăsta, autoneprihănire. De exemplu, când avem o preocupare deosebită, preocupare în ghilimele, cu privire la păcatele și greșelile altora. Problemele altora. Pentru că se pune întrebarea, cât de des noi ne mărturisim păcatele? Apropo, ați păcătuit în ultima vreme? Vi se pare o prostie, să zic asta. Și totuși, atitudinea noastră este demonstrată exact prin ceea ce facem. Este pocăința acea artă, cum o spunea cineva, a smereniei, pentru că, apropo, numai așa e smerit. Și habar n-ai, apropo. Când mă duc când ți-ai dat seama că e smerit, nu mai ești. Spunea cineva. Prostia și nebunia autoneprihănirii. Ce bine văd păcatul altora. Dar să știți că e o treabă foarte obositoare. E opositoare, te seacă de energie. Să vorbești despre fiecare în parte și cum a greșit și când a greșit, la ce oră, la ce secundă și cum te-a afectat pe tine și cum afectează și pe altul. E o treabă grea, să știți, să te uiți. Se numește bârfă pe alte lucruri, știți? E același lucru, știi, la atitudine. Să observi toate lucrurile pe care le fac alții. Și totuși e o prostie când nu te vezi pe tine. Întrebare în toate asta. E păcat urât? Ne prostește cu adevărat? Asta e realitatea pe care spune Dumnezeu. Și când Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, ne arată lucrurile ăștia, vom ajunge să spunem, o, nenorocit de mine, ce mă fac scăpa oare de mine însumi? Dacă ar fi să pun întrebare așa, nu de cază mâna, câți dintre noi ne considerăm împietriți la ora actuală? Împietriți. Nu ne mai mișcă ce spune Dumnezeu. Să spun păcatului pe nume, nu mai știu ce e aia. E greu să știți, e o întrebare foarte grea. Pentru că e mult ușor să vezi cât de impetit e asta altul. Cum vom scăpa de această nebunie, de această prostire a păcatului? Pentru că se pune problema, de cât timp stăm așa? Când am învățat că Duhul Sfânt este singurul capabil să ne transforme, să ne ierte, să ne transforme, să ne curățească, să ne facă ce? Ca podoperea lui Dumnezeu, ca să putem să facem ce vrea El. Da? Câți dintre noi, de exemplu, putem să spunem ceea ce fac astăzi, în totalitate, este voia lui Dumnezeu. Știu sigur că asta e menirea mea de la Dumnezeu. Munca mea nu este o întâmplare, este de la Dumnezeu. Educația mea n-a fost la întâmplare, este de la Dumnezeu. Cartierul în care locuiesc, cred că Dumnezeu are un plan. Vecinii pe care i-am, colegii pe care i-am, înțeleg exact cum Dumnezeu vrea să-L glorific. Câți dintre noi putem să spunem treaba asta? Pentru că așa se măsoară realitatea. Și deci mi-am propus să mă gândesc, bun, ce ne va da nouă speranță? Că deja sunteți leșinați. Cine dă oare speranță? Păi nu există nimic altceva decât ce spune Pavel aici. Harul lui Dumnezeu. Iar harul lui Dumnezeu este frumos. Este extraordinar. Harul lui Dumnezeu. Este singurul care îmi dă putere în păcat. De ce? Apropo de ce învățam, harul lui Dumnezeu, aceea că Dumnezeu zice, eu pot, tu nu poți, dar eu pot. Tu n-ai putut, eu am putut, am murit în locul tău, tu nu puteți să faci nimic. Și apropo, nu meriți. N-ai meritat, nu meriți, nu vei merita niciodată. E total darul meu, favorul meu, că asta înseamnă har, da? Începe să pricepem frumusețea. Este singurul care mă poate face pe mine să vreau să fiu mai mult ca Iisus. Doar harul. Legea niciodată. Oamenii niciodată. Lucrurile materiale niciodată. Doar harul lui Dumnezeu. Dragostea, spunea cineva, ce e harul? Este dragostea în acțiune, nu teoretică. Harul înseamnă că Dumnezeu, fiindcă atât de mult a iubit lumea, nu-i versetul la care nu știm. Ce a făcut? A dat pe singurul lui fiu. Harul ăsta e dragostea în acțiune, dar nu oricum, la maxim. Deci nu mai a existat absolut nimic pe care Dumnezeu, în ce privește mântuirea noastră, împăcarea noastră cu El, să nu-L fi făcut. Totul. Absolut, la maximum. E singurul care mă poate face bine să vreau atunci. Vă dau un exemplu. Unii dintre noi ne-am căsătorit, da? Și alții ne gândim să ne căsătorim. Am mai potrivit, da? Dar ce face pe un om să hotărească să-și pună viața alături de alt om? Pe bune. Mai ales în lumea noastră. În mod normal, răspunsul este decât dragostea. Acea dragoste, dar nu oricum, totală. Pentru că vrem să nu vrem să recunoaștem. Niciunul dintre noi nu vrem să împărțim dragostea. Să fim iubiți pe jumătate, pe trei sferturi. Dacă vrem asta, este o anomalie, apropo. Nu e normal. Orice om sănătos vrea totul. Dar de ce oare? Pentru că suntem din Dumnezeu. Suntem din Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu, acțiune față de noi, este singurul care mă face pe mine să spun, da, Doamne, vreau să fiu ca Tine, vreau să fiu ca Fiul Tău. Este singurul care mă face pe mine să vreau schimbarea. Altceva nu. Pavel spunea romanilor, nu vezi tu că ce? Bunătatea lui Dumnezeu, care este o altă expresie a harului Dumnezeu. Pavel Nefesen spune, harul felului de Dumnezeu și bunătatea lui nespus de mare față de noi. Asta în Iisus Hristos. Este singurul care mă face bine să vreau schimbare. Că altfel nu-mi trebuie. E singurul care mă ajută să vreau să mă pocăiesc, adică să renunț la mine. Ați văzut? Când ajungi să înțelegi că cineva te iubește, da? Când ajungi, poate ajungi prea departe, să ajungi să înțelegi și să crezi că cineva îi pasă cu adevărat de tine. Ați văzut ce ușor este să te deschizi? Să vezi să fii în preajma lui? Da? E mai ușor să-l asculți? Credeți-mă că vă iubesc. Este mai ușor să vrei să faci lucruri cu persoana respectivă? Până atunci, sunt alte motive care le motivează. Harul lui Dumnezeu este singurul care ne face să ne pocăim cu adevărat. Să renunțăm la noi, să recunoaștem păcatul, să-l regretăm, să mă rog lui Dumnezeu că mă descurc și singur dacă nu. Și ba mai mult, pocăința înseamnă să și repar ce am făcut, ce am greșit, ce am stricat. Acolo se măsoară. Zacheu a zis, pe cine am furat, voi date 4 ore înapoi. Legea spune de 2 ori. Asta este harul lui Dumnezeu. El a dat-o, venirea lui Iisus Hristos în casa lui, a zis, e cel mai mare har. Și totuși, în mulți dintre noi aici, eu cred că Dumnezeu Hristos a venit în viața noastră. Da? Dar e har? Să vedem măsura în care Dumnezeu ne dă ocazii să acționăm, să ne pocăim, să restituim ceea ce nu este al nostru, să reparăm ceea ce am stricat. Și harul Dumnezeu este singurul care mă face pe mine să vreau să fiu condus de Duhul Sfânt. Frumusețea harului. Am găsit o rugăciune. Miercuri Jean a amintit de rugăciunea lui Toză. Eu am luat contextul puțin mai înainte de unde citeam miercuri, pentru cei care ați fost. Toză la rugăciunea asta, e rugăciune sinceră, legată de harul Dumnezeu. Spune așa, o Dumnezeule, am gustat din bunătatea Ta. Cartea se numește Căutare după Dumnezeu. O avem și în limba română. O Dumnezeule, am gustat din bunătatea Ta și mi-ai satisfăcut setea. Dar m-ai făcut să-mi fie sete și mai mult. Asta face harul, când înțelegi. Sunt extrem de conștient de nevoia mea după harul Tău însă. Mi-e rușine de lipsa mea de dorință. Harul aduce sinceritate. Mi-e rușine de lipsa mea de dorință. O, Dumnezeule, cel care există în trei, vreau să te vreau. Vreau să te vreau. Știți că în Evanghelie spune un om, l-a întrebat Iisus, vrei să fii vindecat? Și a zis, da, vreau. Ajută-ne credinței mele. E cam așa o contradicție. Vreau să te vreau. Tânjesc să fiu umplut de jind după tine. Nu știam spune, tânjesc să fiu umplut de tânjet după tine. De jind după tine. Tânjesc să fiu umplut de jind după tine. Însetez să-mi fie sete mereu de tine. Arată-mi gloria ta, te rog, să te cunosc cu adevărat. În mila ta, începe mine o lucrare a dragostei, spune sufletului meu, citând din Cântarea Cântărilor. Ridică-te, prea alesule, prea iubito, spune acolo, și vino. Și apoi dăm har să mă ridic și să te urmez din valea asta încețoseată în care am pribegit mult. Uitați-vă la rugăciunea asta, că ne descrie foarte bine. Este o rugăciune inspirată de Duhul Sfânt. E biblică, în primul rând. Vreau să te vreau. Ajută-mă să te vreau. Pavel spune același lucru în Efeseni. Și știm versetul. Prin har ați fost mântuiți? Adică un favor nu meritat, prin credință, și nici măcar asta nu-i de la voi. E darul lui Dumnezeu. E o minune a lui Dumnezeu. Și spune, nu vine la voi, e darul lui Dumnezeu și nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Și totuși, prostia păcatului este să mai pun. Ne încearcă. Avem nevoie disperat de harul lui Dumnezeu în viața noastră. În fiecare zi. Există biserici unde harul este străin. Nu este filozofia, adică înțelepciunea de a trăi. Harul, că Dumnezeu ne-a mântuit de amoca, din dragoste. Nu este filosofia, modul de gândire și de acțiune în ceea ce facem noi. Domnește legalismul, e că ești măsurat de cum intri pe ușă, da? Vezi că ai uitat să calci dunga. E puțin, un milimetru jumate mai la stânga, dunga de la piciorul stâng. Știți reclama aia cu twixul stâng și cu twixul drept? Da? Ce contează? Dar legalismul ăsta, inflexibilitatea asta, care nu permite Duhului Sfânt să zică nimic, pentru că știm noi ce trebuie făcut. Expresiile sunt, la noi nu se face așa. Întrebarea, apropo, nu vă gândiți la alții. Suntem noi astfel de biserică? Și dacă suntem legaliști și nu mânați de harul lui Dumnezeu, că Dumnezeu a ales, că noi nici nu ne-a trecut prin cap, spune Apostolul Pavel, pe când eram păcătoși, să ne mântuiască. Suntem noi o biserică mișcată de har? Știți, unde nu este harul stăpân, diavolul este stăpân. Chiar în biserică. Ce face? Păi ne distrează. Ținându-ne strâns cu hamurile acuzării, ce bine văd, Nicoleta, păcatele tale. Și are multul ăla, apropo de... Da. Și nu mă gândesc că crucea lui Hristos este de ajuns de puternică să dezlipească păcatul din viața mea, din viața fraților mei. Diavolul ne învață, să știți, ne asistă. Dacă nu ne asistă Duhul Sfânt, ne asistă diavolul. Nu mai fiți atenți cum ne asistă pe fiecare dintre noi. Știți, negarea asta, prostia, era cu antipul lui Iisus. Spune, voi ziceți că aveți ca tată pe cine? Pe Avram. Dar eu vă spun ce spune Iisus. Voi aveți ca tată pe diavolul. Pentru că mințind, adică nefiind sincer cu realitatea lor, nevoia lor după Mântuitorul, era în fața lor, apropo. Nu avem nevoie de tine. A cui fi sunteți? Iisus spune, veniți la mine așa cum sunteți. Studiți, împovărați, eu voi da o dignă. Ne toarcem în textul nostru. Ce face harul? Cum e frumos harul, apropo? Și sunt sigur să știți că acum 2 ani, apropo, am mai predicat din textul ăsta. Dacă v-aș întreba cum se numea studiu. Știți? E doar o întrebare, nu este o critică. Dar așa suntem noi. Din cauza asta avem nevoie să ne învățăm, să învățăm. Singura parte diferită este ce am predicat până acum. De aici încolo e la fel. Poate o aplicație nouă. Poate din inima mea diferit cum sună. Și mă rog să fie și la voi. Diferit cum sună. Cum e frumos harul. Dacă ai fi să iei acum, în două minute, să scrii pe bucățigărie, descrie harul. Cum e el frumos? Ce ai scrie? Știi că e greu să spune, biserică care crede în harul. Calvary Chapel, apropo, are o filosofie. Totul e prin har. Chuck Smith a scris o carte. De ce harul schimbă totul? Și oamenii ăștia, într-o vreme foarte asemănătoare ca noi, pe vremea aia din 60-70, toți nebuniseră, dar toți nebuniseră, după mare depresiune, după mare criză, vi se pare cunoscut? Dumnezeu, Duhul Sfânt, a spus la o întâlnire de rugăciune, vreau să spun că vei deveni păstor de multe turme. Știți cum se simțea Chuck? De 17 ani păstora o biserică de 25 de membri, dintre care 5 erau membrii familiei lui. Și restul câteva rude, așa mai departe. De 17 ani să auzi Dumnezeu va face o lucrare extraordinară. 1700 de biserici în lumea asta. Dumnezeu sau Chuck? Alegem fiecare dintre noi să vorbim despre cine vrem noi. Dar știți ce înseamnă? E harul. Pentru că oamenii ăștia au mers, știți la cine? La ăia care nimeni nu-i vrea. Când au venit în biserică, aia spune, băi, duceți-vă, spălați-vă mai întâi și după aia intrați că ne murdăriți ăsta, mocheta, și ne murdăriți și scaunele, apropo. Cum să murdăriți la noi, apropo? Știți cum miroase aici când avem lucrarea copii? M-am uitat că, să nu mă înțelegeți, că la unii chiar avem probleme, ni se întoarce stomacul pe dos. Dar rugați-vă pentru minune. Că, de exemplu, eu știu că și mie mi se întoarce stomacul pe dos. Dar nici nu mă gândesc la chestii de genul ăsta, apropo. S-a dus. Pentru că Dumnezeu poate să facă minuni. Care e problema asta cu frumusețea harului? Ce scrie pe bucată de hârtie? Noi ne lăudăm, noi suntem chiar ceapă, că suntem o biserică a harului, dar trăim harul. Dacă ar fi să scrim, mă, încoată, de exemplu, ce scrim acolo? Că harul este frumos, cum? O să spui că m-am mântuit. Dar sună cam egoist, să știi. Mai ales dacă ești mântuit de ceva vreme. Atât? Cât de frumos este harul în ultima vreme? Care e dovada frumuseții harului în ultima vreme ta? Eu doar o să punctez lucrurile din versetul ăsta, dar aplicația rămâne fiecare între noi. Nu veniți miercuri, vă invit să discutați acasă în familie. Nu vă pot explica acum, nu vreau să vă explic acum, ce se întâmplă cu familia care aduce cuvântul lui Dumnezeu în discuții în el. Încercați lucrul ăsta. Pentru că Iisus spune, dacă căutați mai întâi împărăția mea, eu mă ocup de celelalte. De ce vă trebuie? De multe ori nu avem ce trebuie, suntem săraci în multe feluri, pentru că nu ocupăm de treburile lui Dumnezeu. Și Dumnezeu spune, te las pe tine, descurci. Așa cum fac eu cu David. Eu vreau să te ajut, dacă tu nu vrei. Spune-mi, ești disponibil. Când ai ajuns la concluzia că nu te poți descurca singur, ai nevoie de ajutor, spune-mi. Și Dumnezeu ne așteaptă. Harul ne răscumpără. O să ați versetul 11. Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat și ne învață să renunțăm la lipsa de evlavie. Căci harul lui Dumnezeu ne aduce mântuire pentru toți oamenii. Și în versetul 14, ideea se vede mai bine. El s-a dat pe sine însuși pentru noi. De ce? Sau pentru ce? Ca să ne răscumpere. Știți, imaginea asta este foarte frumoasă. Sunt multe ilustrații cu răscumpărarea. Acum 2 ani v-am spus ilustrația cu acel băiețel care își dorea o bărcuță. Și strânge, și strânge, și strânge. O spun pe scurt așa. Și o cumpără. Și o pierde. Și o găsește în vitrina unui magazin de lucruri de mâna a doua. Era bărcuța lui care era însemnată. A trebuit să muncească și să o răscumpere. A cumpărat a doua oară. Și când a luat-o în mână, a spus, ești a mea de două ori. Și așa a făcut Dumnezeu cu noi. Dar noi zicem, da, nu știi tu problemele mele. Pe ce trec eu. Și totuși. Dar ilustrația pe care de asemenea am spus-o este ilustrația asta. M-am uitat încoată peste ea lui Billy Graham, marele evanghelist. Într-o zi mergea cu mașina printr-un oraș din sudul Americii. La un moment dat, nefiind de atent, a depășit viteza, limita. Și vă spun eu, în America se întâmplă chestia asta. La noi te rogi. Când vezi că trec toți pe lângă tine pe linia continuă, te rogi. Nu ni poliția să vină. În America vine poliția și a zis, l-a oprit și a spus să ai depășit viteza. Și a recunoscut vina și polițistul ăsta i-a spus lui Billy că va trebui să înfățișez la tribunal pentru plata amenzii. Așa se face. Deci nu, nu așa, te se înfățișezi înaintea judecătorului să plătești pentru casă tău. La tribunal judecătorul a întrebat: cum plătești? Vinovat sau nevinovat? Vinovat, a răspuns Billy. $10 amendă, câte $1 pentru fiecare milă pe care ai depășit peste limita de viteză. Spunând asta, atunci l-a recunoscut pe vestitul evanghelist și judecătorul i-a zis: ai încălcat legea, iar amenda trebuie plătită, dar eu am să plătesc în locul tău. Și a scos portofelul, a pus banota de $10 pe declarația, pe foaia, pe sentință, pe formularul amenzii. Și apoi l-a invitat pe Billy la o cină bună. După acest eveniment, Billy Graham a spus: așa se poartă Dumnezeu cu orice păcătos care se pocăște. Și acum, practica, asta nu este cine știe ce, dar practica. Dumnezeu vrea să poarte cu har cu fiecare dintre noi. Ne așteaptă în fiecare zi. Și noi vrem să ne întâlnim cu pastorul. Vrem să ne rezolve problema tata, mama și mai știu eu ce. Nu că ar fi greșit. Nu că ar fi greșit. Dar nimeni nu ne poate împlini ca Dumnezeu. Și dacă vrei să fii mai fericit, spune Iisus, alege să dai. Alege pe Hristos, pentru că după aia vei fi ocupat să dăruiești, să ajuți tu pe altul și problemele tale se simplifică. Asta înseamnă har. Harul care ce? Ne răscumpără. Nu ne cheamă la plictiseală. M-am pus o întrebare. Vă place de viața voastră cu Hristos? Dacă ar fi să mai fiți puși în fața asta, las-mă alege pe Hristos. Dar de ce? Că așa spune mintea? Sau că este o experiență? Cum spunea... mi se pare că Policarp, când a fost pus în fața sentinței supreme, a fost întrebat: te lapezi de Hristos? Și ce a spus omul ăsta? Era, mi se pare că avea peste 80 de ani. Așa: cum aș putea să mă lapăt de acela care m-a iubit până la moarte? Cum aș putea să renunț la ala, acela care a fost cu mine în fiecare zi? Vedeți, asta este diferența cu harul teorie și harul practică. El ne-a răscumpărat. Asta face, asta e frumusețe. Și știți, să vede, vă dau un exemplu. Cel mai bun mod este exemplu în ilustrația asta. Pe cine poți hărui? Și noi avem expresia asta în română. Adică, cu alte cuvinte, care este persoana care Dumnezeu, la ora actuală, îți spune: arată har? Cum adică? Spuneam, harul este dragoste acum, în acțiune. Cine are nevoie de ajutorul tău și tu poți să-l ajuți? Să-l binecuvântezi. De ce? Că tu ai fost binecuvântat. Și ți-e o artă să binecuvântezi în lumea de astăzi. Pentru că ne-e frică. Te gândești, te uiți în portofel și zici așa: mai am 30 de lei. Păi să dau 10 lei la biserică astăzi ca dărnicie, nu ca zeciuială. Că nu-s același lucru, apropo. Să dau? Să mă gândesc în Dumnezeu că El merită cei 10 lei dacă îi hotărăsc în inima mea. Sau mă, da, scuze-mă, am dat 10 ăla. Spun o chestiune care mă înțeagă și pe mine, deci nu, nu e nicio problemă. Să am credință că Dumnezeu mă va binecuvânta, să mă îngrijesc de mine când văd pe cineva care are nevoie de ajutorul meu. Poate am prea multe haine acasă. Poate, știți cum am simțit eu când fratele meu, când m-am dus pentru prima oară la școala biblică, nu avea decât un singur rând de haine. Mi-a dat din hainele lui. Am crezut că l-a apucat pe Dumnezeu de picioare. Știți cum arătau hainele alea? Extrem de demotate. Erau și mai mari. Dar aveam altceva decât rândul de haine. Nu contează cât faci. Contează de ce faci. Și harul este cheia. Să știți, harul l-avem. Dar el crește și devine frumos în măsura în care noi alegem să credem în el. Și locul ăsta se va schimba în toate punctele de vedere când vom înțelege că suntem chemați să trăim harul. Viața noastră de acasă se va schimba. Copiii noștri, partenerii noștri, colegii noștri se vor fi schimbați, vor fi atinși de Dumnezeu când vom arăta har. Dar nu e ușor. Pentru că n-a fost ușor nici pentru Hristos. Ce mai face harul? Uitați-vă în versetul 12. Ne învață să renunțăm. La ce? Să rupem cu păcătoasa, spune. Cu trei păgânii. Și spune cu poftele. Știți, legea întotdeauna ne arată cât de păcătoși suntem și cât de fain e păcatul. Poate vi se pare ciudat. Dar pentru noi, pentru unii dintre noi, asta face legea. Ea a fost menită să ne arate cât de urât e păcatul. Dar pentru unii dintre noi, vedem păcatul prea atrăgător. Avem noi, fiecare dintre noi. Sunt ferm convins că fiecare dintre noi avem cel puțin o slăbiciune care tinde să devină viciu în viața noastră. Acolo dovedim harul cât de frumos este. De ce? Pentru că aleg să nu cred ce spune diavolul, ci să aleg ce spune Dumnezeu. Când spune păcatul este urât, te prostește, te nebunește de creier, e cea mai proastă alegere. Ce am să-ți dau eu e mai greu, dar se merită. Ha? Parcă sună ca în armată. Ne învață să renunțăm la lipsa de evlavie, la lipsa asta de caracter Dumnezeu, să-l alegem, și la poftele lumești. Ne îndeamnă cum? Să fim cumpătați, spune? Drepți, adică drepți după dreptatea lui Dumnezeu, și evlavioși, adică caracterul lui Dumnezeu. Nu asta e lucrarea Duhului Sfânt? Am vorbit deja destul. Avem două probleme cu harul ăsta lui Dumnezeu, la capitolul ăsta, schimbare, că asta face. Două probleme. Nu-l înțelegem și nu-l trăim. De exemplu, Pavel spune în Romani, harul, ce să facem? Să păcătuim ca să mulțească harul? Și totuși, la modul practic, cum am curajul să păcătuiesc când știu că e păcat? Îți spune ce se întâmplă în mintea noastră. E har, mă. Știu că Dumnezeu mă iubește și mă va iubi, că așa ne-am promis, până la capăt. Și nu mă părăsește. Ce facem noi? Nu înțelegem harul. Cineva spunea, dacă înțelegi cu adevărat harul, te vei întoarce la Dumnezeu, rămân pământul. Dacă înțelegi cu adevărat harul. Pentru că harul ne arată prețul lui Dumnezeu plătit pentru noi. Să mai recitim o dată versetul ăsta, apropo. Uitați cum sună și o să folosesc versiunea Cornescu. Spune așa. Ne învață harul să rupem cu păgânătatea și poftele lumești. Ce înseamnă asta? Păgânătatea și poftele lumești. Standardul lumii. Ăsta e standardul lumii. Cât te distrezi, cât strângi, cât de bogat ești, cât de influent ești, ce putere ai, ce faimă, ăștia sunt, da? Spune să renunțăm la treaba asta. Și să trăim în veacul de acum cum? Cu cumpătare. Ce înseamnă asta? Pe românește. Echilibru. Balansați. Să nu alegăm după cei mai puternici, nu. Ci că din ce știe. Și cu dreptate, adică după standardul lui Dumnezeu. Adică părerea mea nu contează. Nici a ta. Și evlavie. Să fiu ca Hristos. Atunci înțeleg harul. Cum facem cu practicarea lui? Avem probleme și aici. Ca de exemplu, Evrei 12 cu 15, un verset care l-am amintit și anul trecut, și anul, și acum 2 ani, și anul ăsta, spune așa, să nu ne depărtăm de ce? Spune acolo. De harul lui Dumnezeu. Dar spune ceva foarte important acolo. Pentru ca nu cumva să lăsăm lăstar de amărăciune, unde? În inimile noastre și să fie tulburați mulți și întinați. Ce se întâmplă cu mine și cu tine când nu trăim harul? Își face loc amărăciunea. E greu, ne greu să ne închinăm în Dumnezeu când nu vedem nimic. Ne greu să credem că Dumnezeu poate face ceva cu viața noastră. Harul contează, știți. Harul schimbă totul. Ne este greu să credem că Dumnezeu poate mântui pe cine e familia noastră. Unele cele mai grele lucruri, apropo. Ne este greu că Dumnezeu poate să schimbe pe colegul meu. Pentru că ajungem să spunem, ăla, hai de capul meu. Ne este greu să spunem, în numele lui Iisus Hristos, scoate și umblă. Câți dintre noi avem curaj să spunem așa? Inclusiv, știți povestea, nu? Stau în picioare, că trebuie să stau în picioare. Asta este problema cu harul, cu înțelegerea și nedepărtarea de harul. Matei 5 cu 7. Ferice de cei milostivi. În original spune, ferice de cei care oferă har. Ferice de cei care oferă har. Și noi căutăm ce? Fericirea, în ce? Să strângem. Chiar dacă este o vorbă bună, să o strângem, vorbă bună și de la tine, să zâmbești. Fericirea mea ține de zâmbetul tău, știi? E fain să fie așa. Dar haideți să ne obișnuim să experimentăm fericirea în Dumnezeu, pentru că dacă fiecare dintre noi experimentăm fericirea în Dumnezeu, vom fi în stare să zâmbim unii alții. Asta este cheia. Dar diavolul ne ține întuneric. Ne-a tras obloanele pe ochi. Harul care iartă, îi spunea Iisus în Matei 6, și ne iartă nouă greșelile noastre, cum spunem? Exact cum iertăm și noi greșelile greșiților noștri. Pilda spune cu acela care i-a iertat totul și n-a vrut să ierte când l-a prins pe prietenul lui care i-a dat tornic. Ce s-a întâmplat cu el? Spune că l-a dat pe mâna chinuitorilor. Știți? Neiertarea este un mare chinuitor. Mare chinuitor și grav, grav cu noi. Așa ne schimbă Dumnezeu. Să-și curățească un popor, spune aici, plin de râvnă și pentru fapte bune. Imaginați-vă Că noi, spune Pavel, că suntem ca o Evanghelie scrisă la oameni. Fiecare dintre noi. Acasă. Pentru că dacă nu ești o Evanghelie scrisă pentru cel care te cunoaște cel mai bine, eu te întreb ce ești. Ești un fals. Asta e realitatea mea. Ca să mă înțelegeți. Dacă soția mea spune, tu nu te-ai vindecat la păcatul ăsta, pe cine cred? Voi puteți să aveți cea mai bună părere despre mine. Realitatea este tot aia. Sunt un fals. Pentru că Harul Dumnezeu nu este slab. În familie este locul unde trebuie să îndrăgim Harul. Să-i simțim puterea. Că spune aici, să ne transforme un popor plin de râvnă și pentru fapte bune. Mamă. E loc. Și mai spune aici, și cu asta închei, doar amintindu-ne câteva versete, spune, așteptând ce? Fericirea noastră nădejde. Suntem astăzi mai aproape de Iisus, de venirea Lui, cât am fost ieri. De acord? Cum am obiceiul să spunem? Luăm cina Domnului, poate fi ultima, că următoarea este în cer. Nu suntem siguri dacă mai trăim o oră. Ce suntem siguri este că spune că Hristos vine, se întoarce. Și spune, pentru că El se întoarce, spune, așteptând, spune, noi să așteptăm, așteptând. Îmi place că spune, se vede foarte clar, în mod continuu, este la timpul perfectul continuu. Așteptând, e o atitudine continuă. Primii creștini așa spun despre ei, că trăiau, să uitau pe cer în fiecare zi, vine? Nu vine, hai să mergem mai departe. A doua zi făceau așa lucru, vine? N-a venit. Hai să mai spunem la cineva, să mai trăim, hai să mai binecuvântăm pe cineva, să mai iubim pe cineva, hai să mai spunem cuiva că Hristos este calea. Că de aia se numeau cei care merg pe cale, nu se numeau creștini, cei care mergeau pe cale. Să nu vi se tulbure inima, aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. Cum, ce înseamnă harul la practic? Să nu mi se tulbure inima, să nu mi se amărască că ți-am furat jucăria și că eu am mai mulți bani decât tine. Și ți se pare că mi-e mai ușor mie decât ție. Și că iarba e mai verde dincolo de gard. Că așa facem. Aveți credință, spune Iisus, în Dumnezeu? În casa Tatălui meu sunt multe locașuri. Iată, vă spun o taină, spune Pavel. Nu vom adormi, toți vom fi schimbați. Toți vom fi schimbați. Cu alte cuvinte, fără reparații. Încear. Fără valuri, fără sinusoidale, când sus, când jos, s-a terminat. Pentru asta am fost creați. Eu vin curând, spune Iisus, în Apocalipsa 3:11, păstrează ce ai ca nimeni să nu-ți ia cununa. Ce ne face ca să încheiem? Ce ne face pe noi să ne dezlipim de urâțenia păcatului? Ce ne face pe noi să nu fim prostiți de păcat? Harul. Este răspunsul. Frumusețea harului, mai exact. Este singura opțiune inteligentă, corectă. Și când mergem acasă și când plecăm de aici, Hai să înțelegem ocazia asta. Hai să spunem în Dumnezeu. Doamne, cred. Ajută. Ajută totuși necredinței mele. Hai să ne rugăm. Tată, îți mulțumim pentru ocazia care ne dai și astăzi. Tu ne dai șanse, dar fă ca noi să nu ne batem joc de șansele tale. Astăzi avem șansa de a spune păcatului pe nume, de a vedea cât de urât și cât de mult ne prostește, cât de mult ne întunecă și cât de mult ne orbește. Și să putem, prin puterea Duhului Duce Sfânt, să ne deschizi ochii, să vedem cât de frumos ești Tu. Să înțelegem cuvintele, dați cinste Fiului ca să nu se mânie. Ajută-ne să te cinstim pe Tine, punând harul Tău în centrul vieții noastre, punând dragostea Ta în acțiune în viața noastră, să acționeze prin viața noastră, punând acest echilibru al Duhului Tău, care întotdeauna ne dă înțelepciunea Ta și nu înțelepciunea noastră. Cum să ne purtăm, ce să spunem, când să spunem, cum să facem. Doamne, ajută-ne să te alegem și să te onorăm pe Tine. Să nu îndrăznim să plecăm fără Tine în nicio zi a vieții noastre, ci să cerem, Doamne, harul Tău, în mie sunt de ajuns. Te rugăm să ne ajuți la asta. Te rugăm să ne dai putere și ajută, te rugăm, necredinții noastre. În numele Tău, Iisus, ne rugăm. Amin?